دا جمله د څه د پاره دی الته وای چې دی دا خپل شرکی خدایان چا ده ول چې دا خدایان دی ویني دی دا خبر کی چې الله پاک هغه خلق دغه هغه دغه چې موږ تاسو سره شریک کوله دی دلته دا چم کی چې زه ملامت نه منو چې زما ملامت کیږي و موږ خودی و نو خبره موږ پر خطا و تول و موږ دی دغه رقم کېدل دا چم دی وسل ته وړاندې کی چې تاوان پر وګو کې بره بره پکې شه نو هغه دغه جنو تیس به لکم دا رقم نکې دی دا خبره ده دغه ته پاره وړاندې کی حکیم رحمت رحمه الله دی دغه سپځو کې یو شی سره سنجول دی نو دا خبره کی چې هغه دغه چې نه الله پاک دوی درته کې کنو موږ څه کړی دي زه خو نه ملامت پدې کې نه و قالو دی وای دی چې د خپل شرکا وویني وای ربنا ای رب زمر هؤلاء دغه دغه حاضر دغه شرکا او ناغز مش شریکان دي الذين اغ كنا چ موږ و ندعو موږ برا بلل موږ به عبادت کو من دون وديت من دون كبيل استاس استاس ما سو مديره بلل دي مراننګ ول ديت مو عبادت کو فالقوا فالقوا دغه شرکا به واچي اليهم وديت القول خبر دغه شرکا چ دي دا به کبوتان و کډبری به کډرخت وی الله به گویا کی هغه به بره خبره پر دی را وګرځي چې خل در وغچنه زما د خیر چې په ما په ځان تړې ګور دغه بورته گویا کی وس حکیم الامت رحمه الله او په دنیا کې چې مشرکان تیر سی وي دا د سینې دی چې اواز یې بوتانو ته عبادت کړی دی اواز یې قبرو ته کړی دی اواز یې درخت ته کړی دی خود ملک پر نامم خلکو عبادت کړی دی که داس په خبره پېژې دل مارو د سپورمی د پارم خلکو عبادت کړی دی دا غره کمې د پیرانانو د پارم چیش کړی عبادت کړی دی نو دغه کچیر زویل عقل وی لک پیری که داس په خبره پېژې یا لک ملک یا لک نبی نو هغه خبر ورته کولای سي چې دروغجن پر ماتش کې ځان تاوانه او کدی سی ولا کبت لک درخت دغه الا گویا کی خبر ولر ورک او دا د دې د شرکی خدایان چې دی وره وی الله پاک هغه دغه هغه ولدی ته جواب ورکړي چې څه لدر وغه جن هغه د دې لپاره هغه دا زمړی وس ماته ځان سره کشي کې دا هیڅ خبره پوهیږي لکه حکومت چې یو چا چا په وایي بر بل سړی دلته چیرې دغه دام را سره خو څه زما او ستا سره څه خو زما کور چیرې دی زه په ژوند سره پیژنم لاره ته ما مو سره سره کشه دوی خو ز دغه چم کې چې من هغه پروي نو هغه خلک د ځان د خلاصې دوه د پاره د ځان د وام د پاره وای برای زما او ستا به تل ولا ک سره و زما او ستا به تل ولا ک سره ک انبیا علیهم الصلاۃ والسلام دغه خبره خو بر حق ده چې زما او ستا به تل نو نبی وای ما ته تشرک در شوی که ملائکه جده ملائکه پر نامه عبادت کړی دی وغو خبره چې د دې ترادر کې دا خبر حق دی نه غوي ماته تشریک در شو زما سره به ته د کوم خو کې دایس په خبره پویږي او کچیر دا رقم چې انبیای علیهم الصلاۃ والسلام چې نه ملائکه نه کې شیطان ته عبادت کړی دی شیطان هم په دغه غړي کې بار ورته چې غل در وخت زما واستای سره څه شیطان چې بیا دی د دې خبره پویږي چې زه خور سره نه خور کې سره اړو خدم دعوت ورکاو په خوشاله ام وو دلته هم د خبر انکار کوي معنی مګر د دې انکار د ته بیا ځای دی کدا یې په خبره پوسو نو انبیا خو انکار کوي چې زما واستای علاقه نه وسره ملائکه هم انکار کوي چې زما واستای علاقه نه ودو خو انکار بر حق دی سید یا غو مرتاته کله باکل لا شو شیطان چې دلته انکار کوي اغه چې دی هغه خو دروغ خپل وای بر دې ته وای ته چې دروغ جنان یې سمور سي سره به تنه وسره دی په دغه خبره کې دروغ جن دی خو کوي یې دلته او هغه بوتان درخت چې هغه نه په حق پیر نه په باکل خود ته وای چې غل دروغ جن ولې هغه چې دی هغه کله د دې سره به ته درلو د یاد وو یاد نه هغه خو نو خپل ځان نه پیدا ډبره ونه دا خبره وسته ته دی کې نو فالقوا ورتواچی معنا ورغورځي الیهم ودا کافرانو ته دغه شرکه کاوه څوک ور وغورځي دغه د دې معبودان القول خبره پر وغورځي معنا دا خبره بیرته پر مخ ور وای څنګه ورته وای انکم لکاذبون انکم بشک تاسی لکاذبون تاسو په دروغ جنان یاست چې موږ د ځان سره تړی سما او ساتل ما بین ساده قوا څه شناخ مو چې شو چې ما ته وای د دې ما معبود نو شیطان خو چې دی هغه خو علاقه ور سره خورته شوله شیطان په دغه وخت کې د دروغ او د لارې انکار شروع چې یا زکله و مدلته وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِنِ السَّلَمِ على خدا جوه خبر وكرة چه عذاب ويويني پاكش والويجه تخبیب پرنه كيرج محلات نور كول كيرج كي شركي خدايان چه دي ده الله سر شركان كيرو چه اغي ويويني براوي داغ جا اغي اغي جواب ديتو كي چه زاز ما وسته آره نوا سره پخبلا عبادت كاو پخبلا داغ اشي فسي على پاك دل تواي ويدينو بل سكار كي وَأَلْقَوْا داغ مشركان وران دي كي پیش كي إلى الله وعلا پاك دل يوم اذن فداغ ورس السلام جوړ دلته دی جوړه وړاندې کوي. الله پاک زه به د دې پیسه ښه عبادت کوم چې اوس ماته مهلت راکړه. الله وایي بیا نو جهان ته دغه د دنیا ته چې موږ دا جهان ورته وایي و دې ته بیا تلل نشته، اوس دغه د آخرت جهان دی، دلته به یې اوس د جوړې خبرې تېرې. والقو دی وړاندې کوي الا الله وحضور ته د الله یوم اذن په دغه ورځ باندې السلامه د جوړي و د تابعداري خبرې چې زه به د دې پیسه تابعداري کوم چې ته وایي زه به هغه کوم. الله وایي وغضل عنهم وغضل ورك بسهير بس عنهم د دې څخه ما هغه خبرې کانو چې دوی ويفترون سره جوړولې غوټه کولې په دنیا کې. الله وایي هغه شرکیات او کفریات چې په دنیا کې به د ملا نه پس پرقطې نه ځینې راشکې دي هغه بره دلته د دماغ والو چې دلته بره الله ته دی مخلص شي دا پلا به د دې تابعداري کوم ته ماته وخت راکړه. الله وایي دا پلا مه کوه اوس یو وخت تېر دی وغضل ورك بس عنهم د دې څخه ورك څه معنا لکه موږ چې برای وای خبره راڅه ورک اس مګر سره د دماغ مې ووتل په دې دنیا کې خورا دلایل په شرک باندې ویل چې دا دلیل دی دا دلیل دی دا دلیل دی دا دلیل دی چې سپایده بچل برل کزم شرک د الله تعالی نه وای خوښ نو ولي وسره کې د شرک معلومه ده چې خوښ دي دغه دلایل دا بګر د الله د دماغ اوس وغضل ورك بس عنهم د دې څخه ما هغه کانو چې دی یفترون سره غټه کولې افتراء یو شی په دروغ غټه کول چې دی به سره غټه کول. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله نو الذين اغه خلق کفروا چې دی کافران سوي وصدوا دي بیا منع کول کړي د نور خلقو عن سبيل الله د لارې څخه د الله تعالی دا بیا دا دعوت ګر کافران لکه مؤمنان چې دي ځینې مؤمنان دا چې بس خپل د میجی لار اخست د دین کوا بل ته دعوت نور کی یو مؤمن بیا فعال وي په خپل مجن کې بل ته دعوت کوي د دین بلم جن ترا غار کفار هم نغسی جی بیر دلی جی زین یاغ جی سارا زڑول دی خپل کوپر کی پچا کار نلی بل بیا دار کم دی جوندی کاپیر دی اغه دا دی چ بلم دعوتی منا د جن سخی منع کی علا دا غیاتی الذین اغه خلق کفرو چ دی کافران سیوی وسود او دی نور خلق منع کی دی عن سبیل الله د لار سخ د الله تعالی د دغه بس حال زدناهم عذابا فوق العذاب زدنا مجبور زیات کور دی هم وديت عذابا عذاب فوق سربير العذاب يدب العذاب مثلا دد دو جرم دي يو دادي پخپل کافر دي بل دادي د نورو په کوپر کې کوشش کی شپه ورځ پر ځان یو کړی دي نو دته به عذاب ورته چند کو یو خپل د کوپر دي بل هغه دي چې هغه بل څو کې شوی او نو پر د باندې دوی جرمانی راځي نو معنا چې د زر درجه حرارت ورته وزره به کاله پخوي دته به د سزا ورته چند ولی بما كانوا يفسدون بما فسبب ده اغا کانو چه دیو یفسدون افساد یکا و افساد مانا چه بل تلار خرابه یا بل دلار اره یا یو سری دادی پا خپل پاسد دی مانا بدکار دی یو دادی افساد مانا چه بل سو پا فساد که واقع که نو فسبب ده اغا کانو چه دیو یفسدون فساد یخپرا و فساد نشرکا و مانا نور خلقیم پا فساد بانی اخته کول تر دغا زای پوری الله تعالی د دغه کوپارو د پاره چې د منکرین و ناشکری کول د الله تعالی د نعمتو د دې د عذابونه بیان کړ د دواړو ډلو د چې په خپل کافر او ایم عذاب ورته بیان کی او که په خپل کافر او بل کافر کاوه دغه د په داخله آیات کې دلته بیان کین نو کله یې په خبره وسپیږي دا اوس په سی آیاتونو چې چې وایو منابعت من فی کل امه شهیدا د دې مضمون به ادا دی چې اوس دلته رسالت او فضیلت د قران او وعید د درې سره بیانې ام د کفار د پاره سرزنیش دی پکشي ام د نبی علی صلاتو والسلام د رسالت اثبات دی پکشي او هم د قران کریم فضیلت او شوالی د درې سره په دې دوه درې آیات کې الله تعالی راوړي دی شوای و یوم او هغه ورځ در پیات ک نبعثو چې موږ راو پاتس او راولی جو په راو غوړو په کلي امت په هر امت کې شهیدان یو یو شهید برت اغل لك قالت ويوم نبعث من كل امه الشهيد فقد قالت من ذلك كثير اولي ويوم اغ وقت نبعث لك مره وفاس ورجوندي كرا وغور في كل امه فهر امتك شهيدا يو شهيد وركون كي چاغ داغ امت چدي اغ نبي دينو كذا ايش بخم خبر في كامخ كي رسول ده صد پاره شهيدي ور كي داغ امت فراغ مؤمنان ايد ايمان شهيدي ور كي دا شاهد او دا کافرانو باندې شپې اومد کې چې سږي پر کوپرې شي چې چې الله پاک دا کافرو ما خبره نه ده منل چې دا موږ راو غوړ دا غوړس در پیاد کنو شهیدان چې جوړ کوونکی علیهم پر دی من انفسهم د دوی د جامعه څخه د دوی د جامعه څخه معنا یا د دوی د قوم څخه وګر سره لکه محمد علیه الصلاۃ والسلام د عربو د قوم څخه دی

ام ده هدایت کار دی هدایت هغه معنی چې هغه حق لاري او شولې د هغه ته مسلمان دی رسیدلی دی عمل پکې ام رحمت نو چړی دا لو تعالی په قران عمل کین خو رحمت پر نازلیږي او هم مسلمانانو ته زیری دی پر ایمان د دې چې ایمان چې جراوي ستاده لپاره د جنت زیری دی حوري او غلمان ستاده لپاره د قبر سره ژوندۍ برابر ده سامده د قبر سره جلا کار برابر دی غلطي بنې پکې کې و بشرا او دا قران زیری دی د چا لپاره د مسلمان لپاره د چی شي زیری د پر ایمان د جنت زیری ورور کی نو قران کریم د عام خلکو د لپاره خو بیان ګرځدی مګر اصلي ګټه چا یوړل هغه مؤمن یوړل نو فسی الله تعالی د قران کریم د اثبات د لپاره چې قران کریم حق کلام دی واقعي هدایت دی واقعي رحمت دی د دې لپاره دلیل پیشي چې په کوم دلیل ته ماته وایي چې قران کریم کې هدایت د ارشي بیان دی تب قرآن الكريم في رحمته دليل ده في آياته دي سوى إن الله يأمر بالعدل إن الله بشك ألافا يأمر أمر كي بالعدل بإنصاف سر بإعتدال سر ده عدل توري دغنا جامعة كلمة ده عدل كذي ما نأغ إنصاف تجاوز إبراتو تفرتني بكشيكي ده كبه أعمالو كيم قرآن الكريم عدلي أعمال بياني خلوته عدل بكشيكي كي لك ده مثال بطور مجرد شواروز دري قسمك اته غنټې عبادت ته ورکه اته غنټې د دنیا کار ته ورکه اته غنټې خوب ته ورلره ورکه دا خو زموږ ظلم دی چې و خوب ته 12 غنټې ورلره ورکو د دنیا کار ته د مثال په تور 12 غنټې ورلره عبادت ته 2 ساعت لاندې ورکو بس برس او روز پرس نو خو هغه دی شریعت په اته غنټې ستاسو بدن کار کوي ته خوب وکي دا چې ستاسو خوب نه سر کیږي په 14 غنټې ته نه راځي شي نو دا خو غلط کار دی نو قران کریم او اعتدال وکي اعتدال چې هر شی سره برابر اعمال یې برابر په عقیده کوم دغه رقم عقیده درته شي چې د اعتدال عقیده دي نه دا رقم درته وایي چې د مثال په تور نه نبيسته نه خدایسته نه بل سره برسته دام غلط عقیده دام غلط عقیده چې خدای سخو حضرت عیسی زوی دی مریم یې معنا کور والا دی یا پلانې زوی دی عزیر علی السلام زوی دام یې غلط کده نو یا اعتدال وک الله ام و منه رسولان ام ورته و منه ش اولیاء ام ورته و منه نازول ام و منه مگر خدای سره په خدای کې مشرک و مې د خدای زامن بوله مې د خدای درجه ورلره وکوا نو ګور اعتدال په عقیده کې ام په اعمال کې د قران امر دی ان الله بشک الا یامر امر کی بالعدل فعدل سره هم عقیدک عدل کا وعدل منا برابری او هم په اعمال کی برابری کا معنا چول نه شخص وزنه کباب اعمال دیم د شریعت برابر عقیده دی په د اعمال کی چدی په دې کو بیا د ټول ش عمل چدی هغه عمل دی چې پیدا بل ته ورسیږي یو ښه عمل دی مشته پیدا رسیږي بل هغه ش عمل دی چې بل ته پیدا رسیږي هغه په بار کې وای وال احسان الله په احسان امر کوي ول احسان په احسان سره چې د بل سره نیکی کوي په دغه الله تعالی امر کوي چې کوي نو د بل سره نیکی متعدی عبادت سکنس په دا متعدی کې چې د بل سره کوي په هغه کې به خاص چې د شی چې هغه به د قربان سره شکوه او ایتای او په ورکړه کې د قربا او خویندان ته د قرابت کې دای چې د عدل څخه خبره را شروع کړه په ارشي کې برابرۍ کوي دین ګرد په شکرالي کنه را مولا عقاید په شکرال اعمال په شکرال په اعمال کې به هغه شایسته عمل را واخلي چې د بل سره شکوي ول احسان او الاحسان کوي د بل سره چې شکه په هغه کې به هغه شش او واخلي بهر له هغه ایتا د قربا قربان مې ورو د وغو سره شکوه و ایتا او پور کول سره د مال ذل قربا او خویندان ته د قرابت دا درې په دانی کې کې داسې درجه پر درجه باندې درته بیان کړه عادی در ټول عام څه ګرځد جن تر لاندې شو احسان په ګرځد جن کې هغه د بل سره چې شجا غیره واخست د بل سره چې بیا شکه په کې د قریب خوره واخست مامور به شنګ د تر لاندې سو کنه سو هغه د جن هغه د کول کارول پسې منکرات ترسي وینها او دا قران خو منع کوي عن الفحشاء د برملا بد کارس موږ د بیا حیا ګلوې کارو ته وای بیا حیا ګلوې دغه چې څوک ګناه کوي حیا ام دل مخه مخ درته ګوري کوي لکه اوس دغه نو جوانان اکثر په دا بلاخته چې پر ګناه څوک تر راځي دای په شرمیږي نګر سره نه په شرمیږي ګر سره نه د سپینږي سره نه د مشر سره نه د پلارن د برګ سره لکه ایرو با کار چې عادي چې دار کم کی جته فحشا وای نو فحشا بد کار چې برملای والمنكر او د منکر منع کی منکر بیا چې دی هغه بیا بد کار بلا ک بر ملا او ک پټ د ګور څخه نو ګوره فحشاته چې راسه وینها الا منع کی د چاسه د فحشاته فحشا په ټول منکرات کې هغه بد کار دی ولی خو مال عیب نه بوله ګناه نه بوله په شرمې جن نو په ګور د بد کارو کې دغه دغه بد بد سي دی د ټول را د مخ کې چې دا خورا بد کار دی فحشا فحشا معنی په بیا حیا قلبي باندې ګناه کول په بیا شرمې باندې ګناه کول